รายถัดไปชาติใหม่นี่ชื่อตุ๊กตาชาติก่อนชื่อวงนะครับเป็นรายสำคัญมากเพราะเหตุที่เป็นคนแตกหน้าเลยไม่ได้เป็นญาติที่ผมขีดไว้ตรงความสัมพันธ์ของชาติที่เขาเรียกว่าเป็น complete stranger ถือว่าเป็นกรณีที่แน่นมากๆนะครับกรณีนี้นะครับตุ๊กตาเนี่ยนะครับเริ่มพูดถึงชาติก่อนตอนอายุประมาณ5ขวบนะครับซึ่งถือว่าเกินเกณฑ์เฉลี่ยนะฮะเกณฑ์เฉลี่ยมัน3ขวบเท่านั้นเองอ่ะคนนี้กว่าจะเริ่มพูดชาติก่อนได้คงปากหนักนะฮะปากหนักเริ่มพูดตอน5ขวบตอนเริ่มเนี่ยไม่ได้เริ่มพูดนะฮะเริ่มปั๊บก็ร้องไห้เลยฮะร้องไห้ผู้ใหญ่ถามร้องทำไมบอกจะกลับบ้านจะกลับบ้านนะฮะเขาถามจะกลับทำไมบ้านอยู่นี่บอกไม่ใช่จะกลับบ้านเก่าเข้าบ้านเก่าชาติก่อนนะฮะร้องไห้เอาแต่ร้องไห้ถามว่าบ้านอยู่ไหนบอกชื่อหมู่บ้านมาเลยนะฮะเอ่ยชื่อหมู่บ้านซึ่งชื่อหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างกันไปเยอะนะฮะแล้วคนในหมู่บ้านที่มาเกิดใหม่กับคนในหมู่บ้านนั้นน่ะไม่ได้ติดต่อกันนะฮะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ไปมาหาสู่ไม่มีญาติไอ้แบบข้ามไปข้ามมาไม่มีนะฮะโอกาสที่ข้อมูลจะข้ามไม่มีเลยนะฮะแน่นๆมากอะไรนี้นะฮะบอกเกิดอยู่ที่บ้านนั้นน่ะนะก็ถามบอกแล้วใครมาเกิดอ่ะในเมื่อมาเกิดเขาก็บอกชื่อเลยนะว่าเขาชื่อนั้นๆนะฮะชาติก่อนเป็นไข้เลือดออกตายอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นๆบอกชื่อเลยนะโรงพยาบาลประจำอำเภอนั้นๆนะฮะชาติก่อนเนี่ยเขาบอกเขาชื่อวงนะฮะบอกนามสกุลชาติก่อนด้วยนะครับแล้วก็รบเร้าร้องไห้ทุกวันให้พาไปนะครับทีนี้ก็พ่อแม่ก็ยังไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อเนี่ยเรื่องประหลาดอย่างนี้นะฮะคนส่วนมากได้ยินไม่ค่อยเชื่อกันนะก็ถามบอกอ้าวแล้วถ้าตายชาติที่แล้วแล้วมาได้ยังไงเนี่ยหมายก็วิญญาณมาไปไงมาไงมาเกิดเป็นลูกเขาอะไม่รู้จักกันเลยเอ่ยชื่อใครมั้งเขาบอกตอนเขาตายเนี่ยนะเขาตามศพเข้าไปไม่ทันมีการเอาศพเขาออกจากโรงพยาบาลขึ้นรถไปอะนะขึ้นรถก็กลับบ้านอะไปทำศพที่บ้านนะฮะไอ้วิญญาณมันติดค้างอยู่ที่โรงพยาบาลนะมันติดเนี่ยอยู่มันขึ้นรถที่ขนศพไปไม่ทันทีนี้ในเมื่อรถออกไปแล้ววิญญาณโมจะไปเดินเที่ยวอยู่โรงพยาบาลหรืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะตัวเองอะไรต้องเดินจากโรงพยาบาลเพื่อจะกลับบ้านอะซึ่งห่างไปตั้งเป็น10กิโลนะระหว่างทางที่เดินจะกลับบ้านตัวเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าร้อนเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินนะครับไปผ่านไอ้บ้านหลังนึงอ่ะก็นึกว่าจะแวะเข้าไปหาน้ำดื่มนะฮะยินยานนะแวะหาน้ำดื่มปรากฏว่าเห็นลมพัดเย็นฮะพอเห็นลมพัดเย็นเลยไม่กลับบ้านเลยนอนอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วไปเกิดอยู่ที่นั่นแหละพอนึกขึ้นมาอีกทีเกิดเลยเนี่ยฮะจำไปดีชาติได้ไอ้ที่บ้านเนี่ยที่ว่าเดินกลับบ้านแล้วแวะดื่มน้ำสำหรับรายในกายนี่ผมลืมเล่าไปนิดนึงว่าจำชาติก่อนได้ยังไงนะฮะเล่าย้อนกลับไปลายเบอร์หนึ่งนิดนึงนะฮะที่จำชาติก่อนได้คือว่าเขาจำได้ว่าตอนที่เขาถูกยิงตายแล้วเนี่ยนะฮะพอปืนยิงเข้าข้อมือเข้าหน้าผากนะฮะเขากระโดดเพนออกจากตรงนั้นเลยเขาเพนหนีกระสุนปืนอ่ะพอเขาบอกเขาเพนกระโจนออกไปแล้วเนี่ยเขาเหลียวกลับมาดูเอ๊ะเขาแปลกใจเมาทำไมร่างกายเขายังนอนอยู่ตรงนั้นนะฮะเขาบอกเขาแปลกใจมากแต่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็วิ่งแนบไปเลยวิ่งหนีปืนกระสุนปืนนะฮะวิ่งไปจนไกลนะฮะก็ไม่รู้เห็นร่างตัวยังนอนอยู่ทีนี้พอวิ่งไกลๆแล้วเขาไปเจอลำธารฮะไปเจอลำธารแห่งหนึ่งแล้วเจอเด็กเนี่ยตัวดำๆเล่นน้ำอยู่เขาก็เข้าไปใกล้ๆไปคำเม้นมองเด็กคนนั้นน่ะก็เห็นว่ามันไม่ดำธรรมดามันดำน่าตกใจอ่ะมันดำน่ากลัวน่ะเขาก็เลยลุกขึ้นมาว่าโอ๊ยตายจริงไม่ใช่มนุษย์อ่ะเป็นผีมันลักษณะมันคงน่ากลัวดำมากเลยนะเขาก็เลยจะวิ่งหนีผีตัวนั้นนะฮะผีที่เขาเห็นเล่นน้ำอยู่น่ะปรากฏว่าเด็กคนตัวดำน่ะร้องเรียกเขาบอกไม่ต้องหนีไปไหนหรอกเธอก็เป็นผีเหมือนกับท่านนั่นแหละไม่ต้องหนีไปไหนนะฮะมาถึงจุดนี้ฮะถึงได้เข้าใจว่าตัวเองตายแล้วมีหน้าละทำไมตัวเองกระโจนออกมาตัวมันถึงนอนอยู่นะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าหลังตายนะครับเอาละครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาถึงรายนี้ต่อนะครับรายนี้ก็เนี่ยครับก็เขาเล่าเหตุการณ์หลังตายไปแล้วนะครับทีนี้ก็ร้องไห้อยู่เนี่ยทุกวันนะฮะตั้งแต่อายุ5ขวบจนถึง8ขวบนะฮะร้องไห้อยู่3ปีแต่ที่พ่อแม่ชาติปัจจุบันปล่อยให้ร้องไห้อยู่3ปีนี่ผมก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่ร้องทุกวันนะฮะอาจจะร้องบ่อยๆอ่ะนะอาจจะร้องทีๆร้องบ่อยๆแต่พ่อแม่รายนี้ใจแข็งเหลือเกินผมไม่เคยเจออะไรไหนอ่ะที่ปล่อยให้ลูกร้องไห้อยู่ได้3ปีไม่ยอมพาไปรายอื่นเนี่ยมักจะพาไปภายในไม่กี่วันหรือเดือน2เดือนก็พาไปแล้วมันลบทนไม่ไหวพูดง่ายๆว่าไอ้การที่พาไปพิสูจน์หน่อยมันก็ไม่ได้เสียหายมากมายแต่รายนี้ใจแข็งสุดขีดนะฮะปล่อยให้เด็กร้องไห้อยู่3ปีตกลงพอ8ขวบก็พาไปนะฮะพาไปตอนพาไปเนี่ยนะครับก็มีแม่ของเด็กตุ๊กตาเนี่ยนะฮะกับเพื่อนบ้านอีก1คนนะฮะไปด้วยกันกับเด็กนะฮะไปกัน3คนพอถึงหน้าหมู่บ้านนะฮะพอถึงหน้าหมู่บ้านปั๊บก็ปล่อยให้เด็กนำทางคือเขาพาพอแรกผู้ใหญ่พาไปให้ถึงหน้าหมู่บ้านก่อนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วบอกให้เด็กนำไปเพราะไม่รู้บ้านหลังไหนใช่ไหมฮะเด็กคนนี้นำไปบ้านโดยไม่เดินนะฮะโดยการวิ่งเข้าบ้านเลยนะฮะ คือรายอื่นๆเวลาพิสูจน์อย่างนี้จะเดินแทบทุกรายเพราะส่วนมากเขาพาไปพิสูจน์กันราวๆสามขวบเด็กสามขวบจะเดินนำพ่อแม่ชาติใหม่เข้าบ้านชาติก่อนนะฮะแต่รายนี้แปดขวบไม่ยอมเดินนะฮะแล้วอีกประการหนึ่งมันร้องไห้มาสามปีรอไม่ไหวนะฮะก็วิ่งตื้อเลยนะฮะวิ่งตื้อนำผู้ใหญ่สองคนต้องวิ่งไล่กวดเด็กนะฮะวิ่งเข้าไปเด็กก็วิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งพ่อแม่ก็ไม่รู้จักเลยแม่ไม่เคยเข้าหมู่บ้านนั่นนะฮะปรากฏว่าวิ่งไปถึงหน้าบ้านชาติก่อนนะฮะก็ใช่คำว่าบ้านหลังนึงเนี่ยคือยังไม่รู้บ้านใครก็ไม่รู้เห็นมีผู้หญิงคนนึงฮะยืนอยู่หน้าประตูบ้านพอดีเลยเด็กคนนี้กระโดดตัวลอยกอดเลยนะฮะแล้วเรียกว่าแม่กระโดดตัวลอยกอดเลยฮะนะแม่มาชาติที่แล้วก็ตรวจมือกับเท้าของเด็กแปดขวบที่มากอดเด็กผู้หญิงเนี่ยนะฮะตรวจมือเท้าได้สักพักแล้วก็ร้องไห้เรื่องนี้ผมไม่ทราบว่าทำไมตรวจมือกับเท้าไม่เข้าใจนะฮะคือตรวจจบแล้วร้องไห้ยังไม่ได้ถามอะไรเด็กสักคำเดียวร้องไห้เลยนะฮะผมเดาว่ามันคงมีลักษณะอะไรบางประการผมไม่รู้ครับอาจจะไม่รู้สัญชาตญาณหรือไงผมไม่รู้ร้องไห้เลยนะฮะทีนี้พอร้องไห้ปั๊บแล้วก็ขอแม่ที่พาไปเนี่ยขอนำเขาไปสัมภาษณ์ในบ้านแต่ที่แปลกรายนี้ผมเข้าใจว่าคงจะเป็นนักวิชาการอยู่มั้งพาเข้าบ้านโดยลักษณะที่ว่าไม่ได้เชิญแม่ชาติปัจจุบันตามเขาไปด้วยเอาเด็กเข้าบ้านคนเดียวฮะถ้าจะเอาไปศึกษาค้นคว้ากันในหมู่ญาติชาติที่แล้วอ่ะไม่ได้เปิดโอกาสให้แม่ชาติใหม่กับเพื่อนบ้านที่นำไปสองคนเข้าไปด้วยเอาเด็กแปดขวบเข้าบ้านไปคนเดียวนะฮะหายเงียบเข้าไปชั่วโมงหนึ่งนะฮะแล้วจึงพากลับออกมานะฮะเขาก็พาเด็กกลับบ้านเพราะงั้นไอ้รายละเอียดที่มันหนึ่งชั่วโมงเข้าไปทำอะไรกันในบ้านเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปสัมภาษณ์ครอบครัวนั้นอ่ะซึ่งเป็นครอบครัวของชาติอดีตชาติแล้วนะฮะครอบครัวอดีตชาติเขาบอกว่านี่ฮะเขาบอกว่าพอเข้าไปในบ้านเนี่ยนะฮะญาติก็มารุมกันเต็มเลยทั้งครอบครัวเลยนะฮะจำชื่อได้หมดหลายคนเลยนะฮะจำชื่อแม่ได้จำชื่อพ่อได้จำชื่อพี่ได้ทุกคนแล้วไม่ใช่จำชื่อได้แบบธรรมดานะฮะเรียกเหมือนที่ชาติก่อนเรียกด้วยการเรียกชื่อคนที่เป็นญาติเนี่ยนะฮะมันต้องเรียกให้ตรงนะฮะเช่นใครเรียกชื่อเล่นก็ต้องเล่นเรียกชื่อจริงก็จริงเรียกย่อหรือเรียกเต็มนะฮะไอผมยกตัวอย่างแล้วเขาเรียกพี่เขาว่ายังไงพี่คนแรกเขาเรียกว่าพี่เนียงแน่นอนนะชื่อคงไม่เนียงหรอกชื่อมันต้องมากกว่าเนียงใช่ไหมแต่เขาเรียกพี่เนียงเจออีกคนเรียกพี่เหลียวคนชื่อเหลียวไม่มีนะฮะมันก็คงถักเหลียวนะฮะพี่เหลียวอีกคนเรียกพี่บอลนะฮะซึ่งคงไม่ใช่บอลนะมันต้องอะไรบอลสักอย่างคงจะเป็นอูบอลหรือที่อย่างนะพี่เนียงพี่เหลียวพี่บอลเรียกเหมือนชาติก่อนเรียกแป๊ะเลยนะฮะเรียกอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วทีนี้พอเรียกพี่หมด3คนถูกต้องเรียกพ่อเรียกแม่ถูกต้องหมดนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกให้ไปค้นหาที่ของชาติก่อนเนี่ยยังเจออะไรเหลืออยู่ในบ้านบ้างเด็กก็ไปเจอคนตามยินชักนะฮะค้นไปค้นมาไปเจอเหรียญพระห้อยคออยู่ในยินชักเขาจำได้เลยบอกนี่แหละที่เขาใช้ห้อยคออยู่ในชาติที่แล้วถูกต้องนะฮะจำเหรียญที่เขาใช้ห้อยคอชาติที่แล้วได้ในลิ้นชักนะฮะเอาละครับทีนี้ก็ข้ามนะครับข้ามลายนี้ไปนะครับถึงลายใหม่นี่ยังเป็นพวกกรรมอดีตชาติอยู่นะครับ